היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום. יום הולדת למי? היום יום הולדת לחללית, לחללית, לחללית! יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! לא, לא, לא, לא, לא! תודה. יש חתול למי שדאג. לתמנונית, יקירת התוכנית. שלום! שלום. שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלי, התמנונית, בשידור חי. תוכנית שלי. אפשר לקבל את הפרוזר? טוב. תראו לאן הגענו. שלום. מזל טוב. שלום צופים יקרים. באוויר. אנחנו, כן, אנחנו משדרים את התוכנית הזו כבר 3 שנים. יואו. כן, לא יומן. באופן קבוע פעם בשבועיים פלוס הופעות מול קהל ועוד הפתעות ושטויות אחרות. שטויות? איזה שטויות? מה פתאום? לא, הכל אצלנו רציני. הכל רציני. אז מה אמרנו לגבי ה... היום ה-30 ביולי. נכון? כן, היום ה-30 ביולי, מוצאי שבת, שעה 9 בערב, ואנחנו משדרים את התוכנית החללית כבר 3 שנים ברציפות, אז תודה שאתם צופים בנו, ובמיוחד הצופים הוותיקים, שמלווים אותנו כל השנים הזה, אז נגיד לכם תודה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, כותב הבלוג מסה קריטית, ואיתי בצוות... וואו, דוקטור קרן לנצמן. איוש. הכל מתוכנן, מפיקת התוכנית, כותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, הספר של שמיים שבורים, נמצא בחנויות הספרים, חפשו אותו וקנו אותו, וזה מאוד ישמח אותי. איתנו בצוות גם... אמרת שאני רופאה? כן. מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור? אמרתי את זה באלף ואחת תוכנית. וחובבת כתרים? חובשת. ואיתנו בצוות גם אופר מתוקי, דוקטורן באוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב הבלוג היקום הנראה. הבלוג המצוין, היקום הנראה. אכן כן. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. טייפ 1A. B? A. A. זה תמיד A, קרן. זה תמיד A? תמיד A. שאין לבלוג וזה לא תקין. זה תקין. ודוקטור ויקטור צ'רנוב. לא. דוקטור להנדסת אווירו חלל. הוא לא דוקטור לדברים שמתפוצצים. והתחום שלו... אני פילוסופיה בכלל. נכון, דוקטור לפילוסופיה. זה מה שכתוב לי בתעודה. ומומחה למנועים דלק מוצק ודברים אחרים שמתפוצצים. שזה תמיד מגניב. ואנחנו בעד כל עוד זה מתוכנן. היום בתוכנית יש לנו הרבה חדשות, כמו שהבטחתי, ממערכת השמש שלנו ואחרות. זה כן. ויש לנו כמה חדשות מהגזרה של SpaceX ושל Blue Origin, המתחרים שלהם. ועוד כמה דברים נוספים מעניינים, ככל שיספיק הזמן. קרן, ספרי לנו איך צופים יכולים להגיב לתוכנית שלנו אם הם צופים בנו בשידור חי. בבקשה, דוקטור לנצמן. תודה לך, מר יואב לנצמן. בקרוב, הלא דוקטור היחיד בתוכנית. כן, אוקיי, אז יש לכם אחת משלוש דרכים, בדיוק כמו 3 שנותיה של החללית, להגיב. אופציה אחת שבטח לא עובדת זה ה-Q&A, אתם לוחצים פה וכתוב לכם join the conversation ואתם מעלים שאלות, סביר שזה לא עובד, אבל אנחנו תמיד אופטימיים. אופציה שנייה היא להשתמש בהשטג החללית, אל תשכחו את הידיעה, בטוויטר אני מנטרת את ההשטג הזה ואני עונה לכם לשאלות, והאופציה שכרגע הכי נוחה לנו לעקוב אחריה היא שרשור השאלות לחברי הפאנל, שכרגע נפתח בדף האירוע בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולשאול שאלות, שימו לב שיש הפרש זמנים מאוד מאוד קטן בין הזמן שבו אתם, שאנחנו משדרים, לזמן שבו אתם רואים את התוכנית, ולכן יכול להיות שאתם תשאלו שאלה שאו שכבר ענינו עליה או שכבר עברנו לנושא הבא, ובמקרה הזה אני שולחת את כולם לענות לשאלות מאוחר יותר. שכחת להגיד להם שאם הקוראים... זה כי המתרסים לא מה? שאחד משלכם יגיד משהו קודם. קודם יעל. אני אמרתי, שכחת להגיד להם שאם ה-Q&A לא עובד, שירשמו לנו שם שהוא לא עובד, כדי שנדע לא לנטר אותו. זו כבר מסורת, אתם יודעים, אתם בודקים את ה-Q&A, אתם מספרים לנו שהוא לא עובד, אני מתנצלת על זה בשידור, ושולחת אתכם לטוויטר ולפייסבוק. הם כבר אומרים לנו שהוא לא עובד, בסדר. תודה. מפתיע. מה שכן, אל תשאלו שאלות בתגובות לסרטון היוטיוב, כי את זה אין לנו אפשרות לראות במהלך התוכנית, כי יוטיוב שינו את המטריקס. אז נתחיל? נתחיל. נתחיל. היה איזה משהו לגבי זאתי. אנחנו נגיע לזה עוד מיד. אנחנו כמה דברים קצרים ששווה להזכיר אותם. קודם כל, פרסאידים. מי שמעורה בעולם האסטרונומיה, אז יודע שפעם בשנה, ב-12-13 באוגוסט, מתרחש מטר מטאורים שנקרא פרסאידים. בגלל שלצופים מכדור הארץ, זה נראה כאילו המטאורים מגיעים מקבוצת פרסאוס. המטאורים אלה שיירים של שביט, משובל השביט סוויפטטל, שכל פעם בכמה שנים בסביבה, אבל הרסיסי קרח וחצץ האלה שנשארים במסלול, עדיין עוקבים אחריו במסלול שלו לכל אורכו, וכדור הארץ מדי שנה נכנס לתוך השובל הזה, ואז אנחנו רואים מטר מטאורים יפהפה. השנה צפוי להיות מטר חזק יותר מהרגיל, צופים שהוא יהיה בערך פי שתיים מהרגיל, שזה יהיה ממש יותר ממטאור אחד בשנייה בממוצע. אז בלילה שבין ה-12 ל-13 לאוגוסט צפויים להיות המטאורים האלה, ושווה לצאת החוצה להסתכל עליהם. יהיו אירועים מאורגנים במצפה רמון ואולי גם בעוד מקומות נוספים, אז שווה לעקוב אחרי חדשות בתחום, אפשר באתר של האגודה הישראלית לאסטרונומיה, או באתרי טיולים שונים. יכול להיות שגם באתר של סוכנות החלל כבר יש מקבץ של מקומות שאפשר ללכת לצפות בהם בצורה מאורגנת, בליווי מדריכים וכן הלאה. אז אירוע שווה, שווה לצפות בו, שווה כמובן גם עם ילדים, וזה גם יוצא בסוף שבוע השנה, אז זו הזדמנות. דבר נוסף שהתרחש השבוע, משימת רוזטה, זו משימה חללית שנמצאת כבר שנתיים, סביב השביט שנקרא 67P, שוריום אבגרסימנקו. ידעתי שאתה שוויץ בזה שאתה יכול להגיד את השם הזה, כן. כן, אני יכול להגיד אותו גם לאחור, סתם. את זה אני רוצה לשמוע. לא, זה מזמן מתים, זה עדיף שלא לנסות. כן, והמשימה הזו מגיעה לקיצה. אז בחודש ספטמבר ינסו להנחית את החללית כולה על גבי השביט בשביל שלא תמשיך להסתובב לחופשייה במערכת השמש ועלולה להתרסק על כל מיני מקומות ולזהם אותם. רוצים להנחית אותה בצורה פחות או יותר מבוקרת. בינתיים, מה שהיה השבוע זה שהם הפסיקו, קיבלו את חלק מהמכשירים שכבר לא, אין צורך בהם, כולל את המקלט שאמור לקבל את השידורים מפילי, שכבר נחתה על השביט הזה, כך שאם עד עכשיו עוד לא איבדנו תקווה לגבי היכולת של פילי להחזיר שידור במידה והיא עדיין פעילה, אז עכשיו זה כבר סגור, לא תהיה תקשורת יותר עם פילי forever. והם גם צייצו על זה, וזה היה מאוד עצוב. כן, והאינטרנט נפרד רשמית מפילי, וזה היה רגע עצוב, אבל בצד שני, החטא הזו הספיקה הרבה מאוד, בעצם זה שהצליחה לשדר מהשביט הזה, זה כבר הישג מאוד מאוד מרשים, הזכרת ממש חשוב, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על בושם בריח של השביט, ודוקטור בועז קרני, שליחנו בלונדון, הוא מתייר עכשיו בלונדון, אשכרה קנה בקבוקון של הבושם הזה, אז אנחנו כולנו נדגום אותו ונגלה אם באמת זה ריח של ביצי שרוחות. אני מוותר. אני מוותרת. יש לי, כן, יש לנו חול של חתולים בבית. אבל קרן, אנחנו שמחים אותך לדגום בשם כולנו. הקטע של הנחתת שנשארת בודדה לבד על השביט, ותמשיך, לא יודעת, לבצע לעצמה כל מיני דברים. קצת מזכיר לי את וולי, שהסתובב לו לבד עשרות מאות שנים, אסף זבל, הערים בערמות. כן, אז היא עושה את אותו דבר בלי לזוז. וכנראה לא עושה את זה בעצם. אוקיי. יש לנו עוד משהו קצר מבלו אוריג'ין, ויקטור, נכון? כן, גם בלו אוריג'ין וגם ספייסיקס, ושל ספייסיקס אנחנו נדבר יותר מאוחר. נדבר יותר מאוחר על ספייסיקס. אז קצר מבלו אוריג'ין. בלו אוריג'ין, אלה ששיגרו כמה פעמים חללית שטסה במסלול תת-מסלולי, כלומר לגובה 100 קילומטר עם מנוע מימן, התחילו לבדות. מפעל שיבדה להם טיל גדול יותר, שאשכרה יצא לגובה גבוה, של להכנה לסיום לכדור הארץ. וזה מאוד משמח אותנו, אנחנו חיכינו לזה הרבה מאוד זמן, ואנחנו מקווים מאוד שילך להם טוב. והטיל הזה שוגר מפלורידה, מקייפ קנברל? אז אני עדיין לא יודע, אני לא בדקתי את זה, אבל הם רק התחילו לבדוק את המפעל של זה הטיל, כאילו, אז יש עוד זמן. הבנתי, כי אם אני זוכר נכון, הם כבר סחרו אתר שיגור בקייפ קנברל, אז יכול להיות שזה... יש מצב, אבל כולם סוחרים אתר שיגור בקייפ קנברל. כן. לא, זה מקום הגיוני לשדר ממנו. אז יש מצב שכן, כלומר, בסך הכל זה משהו שהרבה מאוד... יש שם, א', זה מיקום טוב, וב', יש שם את כל התשתית שצריך כבר, לא צריך לבדות אחד חדש, אז... אני יודע שמקייפ קנברל, אבל אני לא בדקתי את זה. והולך להיות שמאוד צפוף בקרוב, ואם אני זוכר נכון, אז גם SpaceX ביקשו להרחיב את האתר שלהם לעוד אתרי נחיתה. כן. נחיתה, כן, לא שיגור. כן. שזה יהיה גם כן מראה עד כמה יש כוונות להתרחב לאזורים האלה. אז אם כבר הזכרנו את SpaceX, אז בוא תמשיך משם למה שהם עשו השבוע. אז SpaceX, מה שהם עשו השבוע, אתם זוכרים, SpaceX, ואנחנו כבר הפסקנו לדבר על זה אפילו, כי זה נהיה כל כך שגרה. SpaceX מנחיתים את השלבים שלהם ולוקחים אותם בחזרה במטרה של לשחזר אותם. עכשיו, זה רק חלק מהתוכנית הגדולה שלהם. התוכנית האמיתית שלהם זה להשתמש בשלבים האלה מחדש. כלומר, הנחיתה עצמה היא מגניבה, אבל יש להם מטרה. ואחד הדברים שצריך לבדוק זה האם בכלל הדברים האלה, השלבים האלה שמישים אחרי שהם נחתו. זה לא טריוויאלי. מנוע רקטי זה סביבה שהיא מאוד מאוד עוינת. יש שם זרימות במהירויות מאוד גבוהות, יש שם טמפרטורות של 3,000 מעלות כנראה. זה דברים שלוקחים באמת מדעי החומרים לקצה של הקצה. ורוב הטילים, אנחנו לא באמת יודעים לעשות את זה כל כך, כי רוב הטילים, רוב המוחלט של הטילים הוא חד פעמי. הטיל היחיד שלא היה חד פעמי היה מעבורת החלל, שזה היה ניסוי מעניין, אבל תכלס, זה משהו יחסית חדש שאנשים נתפסים עליו. מה שקורה זה שהשבוע היה ירי סטטי, כלומר, זה ירי שמחזיקים את הטיל ומפעילים את המנוע בשיא הכוח, של אחד, אני חושב של השלב הראשון של אחד, והם בדקו, הם הפעילו את המנוע אני חושב 2 ומשהו דקות, כלומר הפעלה מלאה של מנוע לאורך כל הזמן, על פניו זה עבר בהצלחה, הם בדקו רק את המנוע, כי הטיל הזה עצמו, השלב הזה עצמו, הם לא השתמשו בו מחדש, כי הוא עבר פגיעה של, יש שם איזו פגיעה של מבנה, שלא קשורה לטיל, וגם את זה הם הצטרכו לבדוק עם, שלבים חדשים, אבל עיקר הדאגה כאן זה המנוע, כי המנוע הוא זה שעובר, המנועים, סליחה, יש שם 9. המנועים הם אלה שעוברים את ה... אלה שעוברים מאמצים מאוד מאוד כבדים. על פניו זה נראה בהצלחה, אני עוד לא ראיתי איזשהו דיבוח לשבי על זה, אבל אנשים ראו את זה ואנשים עשו את זה, ואנחנו מאוד מקווים שזה עבד להם, ואנחנו מאוד מקווים שזה בדרך לבאמת שימוש חוזר באותם שלבים ראשונים לשיגורים, כמו שספייסX רוצים לעשות. אני חושב שאני אגיד משהו, כל פעם שאתה מתאר את ההתנגדות הסטטית הזאת, ואז אתה מסביר מה זה ההתנגדות הסטטית הזאת, שמחזיקים חזק את הטיל ומפעילים אותו בעוצמה, אני מדמיינת שילוב של סרטים מצוירים שטום וג'רי יושבים על הטיל ועפים איתו, ושל איזה 2 מתאבקי סומו שמחזיקים חזק את הטיל ומונעים ממנו לזוז. יש שם קצת יותר ממתאבקי סומו, אבל כן, בגדול כן, הסרטים מצוירים לגמרי תפסו את העניין. כן, זה פיזיקלי לגמרי. כן. רק אני אזכיר, ילדים, לא לקשור טילים לגב. כן. לא נגמר טוב. אני לא מאמינה שאשכרה אמרת את זה בשידור. מה זאת אומרת? יש דברים שחייבים להגיד, קרן. זה עשרה, קרן, זה שמות מסתבר. כן, בטר סטייפ זה... משרד החלל מחייב אותנו. ואם אתם כן קושרים טילים לגב, צלמו את זה ותעלו ליוטיוב. כן, לא לגב שלכם. זה מלא תפיות, מלא. ועד כאן, כן, איבדנו את התמיכה של משרד החינוך. כן, התמיכה של משרד החינוך, דוד. לא שומעים את כלום בבית הזה. עוד בעניין SpaceX, נאסא פרסמו השבוע, אחרי שהם עשו איזושהי הערכה בנוגע לעבודה שלהם עם SpaceX בשנים הקרובות, הם דיברו על כך שהם הולכים לממן באופן חלקי את החללית שספייסX הולכים לשלוח למאדים, לפי הלוז המתוכנן ב-2018. הקוד של המשימה הזו נקרא Red Dragon, דרגון זה השם של החללית, ונאסא אומרים שהם הולכים לתמוך בהם במשהו כמו 32 מיליון דולר, שזה שהם אמרו שזה בערך עשירית מאיך שהם מעריכים שספייסX משקיעים בזה. זאת אומרת, זה אומר שספייסX משקיעים במשימה הזו כ-320 מיליון דולר. עכשיו, כל מומחי חלל או מישהו שהשתתף בתעשיית החלל בקנה מידה כלשהו יכול להגיד שהסכום הזה הוא נורא נמוך בשביל משימה מהסדר גודל הזה. בשביל להבהיר את הנקודה, 300 מיליון דולר זה מה שעולה לוויין גדול, או משימה לא מאוישת שנועדה רק להקיף את מאדים. משימה שהולכת, משימה ששוקלת כמו הדרגון, שזה, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 20 טון, שאמור להגיע למאדים וגם לנחות עליו. ולחזור. על זה כרגע עוד לא מדובר, אבל לפחות להגיע אליו ולנחות עם בטן מטען מלאה, זה מחיר ממש ממש נמוך בשביל זה. איך הם יעשו את זה? אנחנו עוד לא יודעים, עוד לא סיפרו את כל הפרטים והם יספרו על כך בספטמבר, אבל כרגע זה פשוט מדהים. עכשיו, זה אפשר להגיד שזה אפשרי אם לוקחים בחשבון את ההיסטוריה של SpaceX, שמשגרים לחלל לוויינים במחירים הרבה יותר נמוכים משל חברות אחרות, אז אולי יש להם כל מיני רענות איך לעשות את זה. בכל מקרה, המטרה שלהם היא לעשות את דברים זולים בשביל שהם יהיו affordable, בשביל שאנשים יוכלו לממן את זה, חברות יוכלו להשתתף בזה, ושזה לא יהיה משהו שרק סוכניות חלל של מעצמות שמסוגלות להרים פרויקטים כאלה, כי כשנאסא מתכננת משימה שתנחת על מאדים, זה עולה מעל מיליארד דולר. אאוץ'. למשל, כשסוכנות החלל ההודית עשתה את זה, זה עלה בערך חצי? עוד פעם? כשסוכנות החלל ההודית עשתה את זה, זה עלה בערך חצי? סוכנות החלל ההודית, החללית שלהם, שגם היא רק מקיפה את מאדים, זה עלה 70 מיליון דולר, או 70 ומשהו מיליון דולר, שבאמת, זה גם מצחיק. זה אשכרה גרושים. אבל רק בשביל להבהיר, נאסא, כשהיא הנחיתה את קיוריוסיטי למשל, זה היה פרויקט של 2.5 מיליארד דולר. אבל זה היה לפני כמה שנים טובות גם. נכון, אבל קודם כל גם הקיוריוסיטי 2 הזה, שהולך להיות משוגר ב-2020, גם כבר מתקרב ל-2 מיליארד דולר, למרות שהוא לא חדש. ככה הם קוראים לו? לא, הם עוד לא נתנו לזה שום רשמי. אבל יש הבדל גדול, קיוריוסיטי הגיע לקרקע במסה של 900 קילו, בסך הכל, 900 קילו זה מה שנחת בסוף. פה להנחית 20 טון זה סקאלה אחרת לגמרי, של יכולת ושל טכנולוגיה ושל מחיר בסוף. אבל האמת היא יואב, העניין הוא שמבחינת מחיר כן, מבחינת יכולת, אם הם מצליחים להנחית את זה בכדור הארץ, כיוון שהם לא נוחתים אם הם מצליחים, אלא הם נוחתים עם רקטות, אז זה הרבה יותר קל להנחית את זה במאדים, שהגרביטציה הרבה יותר קטנה. אני צריך לעשות חישוב של זה. אבל גם יש פחות אטמוספירה שתעט אותם. נכון, אני לוקח את זה חזרה, סליחה, יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שזה כן, אבל צריך לבדוק. הבלימה האטמוספרית היא חלק מאוד מאוד חשוב, ובמאדים פשוט אי אפשר להגיע למהירויות מספיק נמוכות בלי מצנח, לפחות זה מה שעשו עד היום. אבל יש התקדמות בזה. ותראה, אפשר לנצל את האטמוספרה יותר עם מצנח יותר גדול, או עם מגן חום יותר גדול, אבל כמה יותר גדול אפשר? אנחנו עוד לא יודעים, ושוב, בשביל לבלום 20 טון, זה הרבה יותר קשה מאשר לבלום טון או שניים. זה נושא טוב לרשומה בבלוג שלי, שלא התקיימתי אותו כל שנה. אנחנו בעד, ויקטור. צופים יקרים, אתם שמעתם, ויקטור הבטיח לעדכן את הבלוג שלו עם רשומה חדשה בנושא של נחיתה על מאדים. זהו, עכשיו זה התחייבות ואין לך ברירה. אתה לא יכול לצאת את זה. יכול להיות שה-20 טון האלה מורכב מכמה חלקים, ואז יכולים לנחות בחלקים, או שזה גוף אחד? לא נראה לי, כי זה המשקל, זה המסה של הדרגון. יש שאלה מהפייסבוק. קדימה. של איילת דקל, שאני ממש שמחה שאת הצלחת להשכיב את כל הילדים בזמן לישון כדי לצפות בנו. זה לא פעם ראשונה שהיא צופה בנו. אני עדיין מאוד נרגשת. מה השאלה, קרן? השאלה של איילת היא, מה הם מתכוונים להנחית על מאדים עם הדרקון האדום שלהם, יואב? אז עדיין לא ידוע. יש שם ציוד מדעי. יש כמה רעיונות מה אפשר לעשות עם זה. תפוחי אדמה. אוקיי, נראה לי שעוד מוקדם לשלוח לשם תפוחי אדמה. השמועות טוענות שזה מאוד חשוב. אבל אפשר לשלוח ציוד מדעי, יש כל מיני עבודות שנעשו כבר על הנושא הזה, של דברים שאפשר בקלות להכניס אותם לדרגון, כמו מקדח יותר גדול שיכול לחפור לעומק יותר רב בקרקע של מאדים בשביל לגלות מה יש מתחת לפני הקרקע. אפשר להביא לשם תשתיות שישתמשו בהם בנחיתה הבאה על מאדים, כל מיני חומרי גלם ודברים נוספים. לא בשביל אנשים. תראו, מאחר והם פעם ראשונה נוחתים על מאדים, אני מתאר לעצמי שיש פה איזשהו סיכון לא מבוטל שזה לא יעבוד. אוקיי? אז עוד לא בטוח כמה הם הולכים להשקיע בחומרה שהולכים לקחת לשם, אבל הם בפירוש הולכים למלא את המטען, כי אם כבר נוחתים על מאדים, אז למה לא לנצל את זה? אני תוהה אם לא יהיה להם יותר. אני חושב שהם גם, הרי הדרגון, לא נראה לי שיהיה שם אפשרות להוציא משהו מחוץ לדרגון, אז כל מה שהם ינחידו, הוא יצטרך לעשות את הפעילות המדעית שלו מתוך הדרגון. לאו דווקא. לאו דווקא. אבל זה נראה לי גם הכנה, לא? שדברים יהיו שם בשביל הסיבוב הבא? לא גם. יכול להיות, העניין הוא שאנחנו, יש פה הרבה עניין לספקולציות, כי אנחנו לא באמת יודעים. למעשה, למעשה גם הקטע של לנחות על מאדים נאמר יותר כרמיזה מאשר בצורה לגמרי מפורשת, למרות שכולם התייחסו לזה אחר כך בתור נחיתה, ואף אחד לא יצא כנגד זה בשביל להבהיר שזה לא. אז כנראה שזה בהחלט נחיתה, וגם הייתי אומר, אם כבר עושים עד מאדים, שווה לנסות לנחות, כי הם לא הולכים פשוט להקיף את מאדים, אין סיבה לעשות את זה, עשו את זה כבר עשרות פעמים. להקיף את מאדים, כן. זה SpaceX, הם תמיד עושים משהו חדש. יש עוד שאלה, מהפייסבוק. כן. אני קצת בשוק מזה שזה עובד, אנשים אשכרה מגיבים בפייסבוק. אבל זה לא חדש שהם מגיבים. אבל זה חדש לי. טוב. שי אבידן שואל, האם יותר זול להעלות את החללית בחלקים ולהרכיב אותה בחלל, או... אני מבינה משהו שואל, כי כרגע אין לנו אפשרות לעשות את זה. אם הייתה לנו אפשרות להרכיב חללית במסלול, היה יותר זול לשגר אותה מהמסלול, לא? זה לא לגמרי נכון שאי אפשר. עשו דברים כאלה, את תחנות החלל הרכיבו במסלול. כן, אבל אותן לא שיגרו למאדים, כמו שידוע לי. נכון, אבל גם פה יש טיל שמגיע קודם ממסלול נמוך סביב כדור הארץ, ואז... תחנות החלל היה את המעבורות, מה שהיום אין לנו. אוקיי, אני אגיד את זה אחרת. כרגע אין אפשרות ממשית לעשות את זה, אבל זה משהו שטכנולוגית אפשר, נעשה בעבר. אם יוסיפו את הזרוע הרובוטית הקנדית, כמו בתחנת החלל, לאיזושהי חללית, אז אפשר יהיה לעשות את זה. חוץ מזה שיש 1,001 פרויקטים אחרים של רובוטי תחזוקה בחלל, אז הדברים האלה הם אפשריים, זה לא עניין... לא דיברו בשלב מסוים על... להשתמש בירח בתור מעין תחנת ביניים, כי גם יותר קל להגיד משם. לא כתחנת ביניים, אלא להשתמש בירח כמעבדה לחיבור. כאילו, לשים שם את כל החלקים, לחבר שם, להעביר, או להוציא משם את חומרי הגלם בשביל שיבנו אותם בחלל. זה כבר יותר מורכב. כן. אבל אנחנו נדבר על הדברים האלה בתוכנית אחרת, או... יעל ולירן, ראיתי את השאלות שלכם, יואב יבוא לענות לכם אחר כך, אנחנו פשוט חייבים להתקדם. אנחנו חייבים להתקדם. אוקיי, זה נושא ממש מגניב, ואנחנו נדבר עליו בטוח גם בתוכניות הבאות. גו, ספייסי. בואו נעבור לכמה תגליות ממערכת השמש שלנו, שאופר יספר עליהם. החלק של הגיאופלנטריה, איך קראת לזה? הגיאופלנטרים. המדעים הפלנטריים. מדעים פלנטריים, הדבר הזה, שיואב למד, ואני לא. בגלל זה אני לא יודעת איך קוראים. גם אני למדתי. בזכות זה התרופה. אז במה לפתוח? בצדק או בקרס? קרס. קרס. אז קרס מסתבר שעבר מתיחת פנים. היה לו פעם כנראה המון המון חדשקונים, והיום כבר אין לו. ומה שאני מדבר עליו זה כמובן מכתשים מפגיעות של, של מטאורים. אופר, קנה? כן. אופר, בקצרה, מה זה קרס, איפה זה קרס, ומי נמצא שם בשביל זה? גם בסע קרן, תודה אופר. מנתח פלסטיק, תודה קרן. קרס הוא מיני פלנטה, נכון? זה הפלנטה ננסית. הוא פלנטה ננסית בחגורת קויפר, שזו חגורת אסטרואידים באזור... חגורת האסטרואידים הראשית. אה, הוא בחגורת האסטרואידים הראשית? לא קויפר. קויפר זה איפה שפיתו. אני מתבלתי, סליחה. זה בחגורת האסטרואידים הראשית. הוא מאוד גדול. ולפני, אני כבר לא זוכר כמה זמן, עברה שם חללית וצילמה אותו בצורה יפה. ואחד הדברים שראו כשקיבלנו תמונות מקרוב, זה שיש עליו הרבה פחות מכתשים גדולים ממה שאנחנו מצפים. משמעותית פחות, זאת אומרת, רואים מכתש גדול אחד, קוטר שמשהו כמו 100 ומשהו קילומטר, 160 קילומטר, שהוא מוגדר היטב, ורואים בוודאות שהוא באמת מכתש מפגיעה של מטאור, ופרט לזה אין כמעט מכתשים בגודל הזה. ומצפים בין פי 2-3 לפי 10 מזה על פי מודלים שונים. ולא לגמרי ברור איך קרה שיש כל כך מעט כאלה, בטח כשהוא נמצא בחברת האסטרואידים הראשית, שהיא... אמנם די, כלומר, גדילה ביחס למה שאנחנו רגילים, אבל ביחס למה שמראים בספים, אבל עדיין יחסית תקופה במשך 4.5 מיליארד שנה שהוא קיים, הוא היה אמור להתנגש בדי הרבה דברים. אז רעיון אחד שאלו די מזמן זה שהוא היה בעצם לא נוצר שם, אלא נוצר רחוק יותר במערכת השמש, ונכנס פנימה בשלב מאוחר יחסית, אבל גם אז עדיין מצפים ליותר מכתשים גדולים ממה שרואים עליו, וקבוצה של חוקרים עכשיו טוענת שייתכן שזה בעצם בגלל שיש עליו פעילות, שאולי יש עליו קרח שיוצא ממעבה האדמה וזז ומתעדה, ושהדברים האלה בעצם יש לו פעילות גיאולוגית, והפעילות הגיאולוגית הזאת בעצם בוחקת את המכתשים האלה. וזה מאוד מגניב, כי זה, א' זה... נותן אינדיקציה לכך שיש לנו עוד גוף מערכת השמש שיש עליו מערכת פעילות גיאולוגית, ממש אומר שמי יודע אם אולי יש בפנים מים נוזדיים, או מי יודע מה שאולי יכול להכיל חיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, וזה מגניב, כי יש עוד מידע על קרס. אבל זה לא, הוא קצת קטן, זה נראה לי דווקא יותר רגיוני שזה פעילות בסגנון כמו של שביט, לא? יותר פעילות, זאת אומרת, זה לא ממש, לא ממש חום פנימי, אני לא ממש יודע להגיד מה ההבדל. בדרך כלל כשרואים רק מכתשים קטנים, או שרואים מיעוט מכתשים, זה מרמז על זה שפני הקרקע הם צעירים יותר. כתוצאה מגיאולוגיה, או מאיזשהו בלי שעבר על פני הקרקע, או שהוא פשוט לא שייך למקום שבו אנחנו מוצאים אותו עכשיו, כמו שאמרת. אבל כשאומרים פעילות גיאולוגית מתכוונים כמו פעילות געשית ודברים כאלה רציניים, ובגופים היותר קטנים כמו אסטרואידים או שביטים, זה יותר פעילות של איזשהו חלחול חומי בחוץ, גרם לחומרים לפרוץ החוצה, וזה בדרך כלל כל מיני חומרים נדיפים ומים וקרח ודברים כאלה, זה לא ממש פעילות געשית שנובעת מתוך הליבה. אז נשמע לי שאת צודקת, לא הזכירו שם פעילות געשית, באמת הזכירו פעילות של קרח תת-קרקעי שעלה על פני הקרקע וזז עליה, אבל אני לא למדתי מדעים גיאופלנטריים, ולכן... היי פייב של מי שלא למד גיאופלנטריים. לא, זה דווקא די מגניב לדעת שיש צרס פעילה, קרס, צרס, איך שתרצו. זה מדהים במיוחד לאור העובדה שלפני שדון הגיע לשם, החללית, אז כולם חשבו שזה עולם מת כזה, או שכזה שכמו כמו הירח, או כמו גופים אחרים שלא קורה בהם, לא קרה בהם הרבה במיליארדי שנים האחרונות, ואז אנחנו מגלים שהפתעה, דווקא כן. וגם זה מטרה שיחסית קל גם לחזור אליה שוב, נכון? כי זה לא איזשהו שביט שעובר כאן פעם במי יודע כמה זמן, זה בחוקת אסטרואידים, אז אפשר לכוון לה כמטרה לביקור, לא? קודם כל, דון לא הולכת לשום מקום. אנחנו דיווחנו בתוכנית הקודמת, נדמה לי, על זה שהחליטו שהיא לא תעבור לגוף מוסף בחגורת האסטרואידים, אלא תישאר שם. היא נשארת שם. אז היא נשארת שם, אז היא תישאר שם עד שיחליטו לסיים את המשימה שלה, שכרגע אין תוכניות לעשות את זה, זה המשיך עוד כמה שנים. לא, אבל אולי צריך לעשות אליה תוכנית כמו רוזטה, להנחית, לחפור, לעשות משהו. אבל דווקא החללית שנמצאת שם כמה שנים תאפשר לראות אולי שינויים על פני הקרקע. בלי לנחות, אתה אומר. בלי לנחות. כרגע היא יכולה למפות את כל ה... היא מספיק קרובה כדי לקלוט רסיסים? לא. אני לא זוכר את המרחק שלה, אבל היה הרבה עניין בקטם הלבן שהיה במכתש, אני חושב שזה אותו מכתש שאופר הזכיר קודם, שהיה קשור שלא ידעו בדיוק מה זה, אז כן, אז היא הביאה הרבה מידע באיכות ממש טובה בשביל שאפשר יהיה לבחון את הפרטים הקטנים. אופר, אנחנו נעבור לנושא הבא עכשיו. בסדר, זה האמת שאנחנו לא, אפילו לא מתרחקים מאוד, כי אנחנו עוברים מחגורת האסטרואידים המרכזית לצדק. צדק. התחנה הבאה בעצם. כן. צדק, כמו שאני מניח שרוב הצופים שאני יודעים, זה בעצם הכוכב הלכת הכי גדול מערכת השמש, הוא ענק גזים. אבל למרות זאת יש לו אטמוספירה, כמו מעבר לאזור הצפוף שאנחנו רואים, יש עוד אטמוספירה של מני כמה מאות קילומטרים מעל, וראו שהיא חמה יותר ממה שמצפים, כי צדק הוא די רחוק מהשמש יחסית, בערך פי 5 מאשר כדור הארץ, מה שאומר שהוא מקבל הרבה פחות שמש, אז השמש לא יכולה לחמם אותו כמו שיכולים את כדור הארץ, ולכן צריך להיות שם איזשהו... איזשהו אלמנט נוסף שעוזר לחמם אותו. עכשיו, עשו סקירה של האטמוספירה, לראות איזה טמפרטורה יש איפה. וגם מזמן כנראה ידעו שיש באזור של הכתבים, איפה שיש את האורורה, איפה שחלקיקים מהשמש שנלכדים בשדה המגנטי של צדק, שדיברנו עליו, אני חושב, כשדיברנו על ג'ונו. אז... אז החלקיקים האלה נלכדים, ואז הם מוסעים אל הכתבים, ושם הם מתנגשים באטמוספירה, ובעצם הם מחממים את האטמוספירה. אז באזור הזה באמת יש הרבה חום, אבל ראו שלא רק שם, אלא גם מעל הנקודה האדומה, השערה האדומה, אני יודע, העין האדומה, יש כל מיני שמות לדבר הזה, שזה בעצם מין שערה שמתחוללת באזור הגזי של צדק, שהיא... משהו עצום, כאילו אפשר להכניס לתוכה את ונוס. ואת כדור הארץ ביחד. ואת כדור הארץ ביחד, יכול להיות, אני אפילו לא עשיתי את החישוב. אז עכשיו ראו שמעל הנקודה האדומה הזו, יש אזור חם, שחם בערך בכמה מאות מעלות משאר האטמוספירה שלא בכתבים, מה שאומר שכנראה שיש שם איזושהי... איזשהו חום שיוצא מהנקודה האדומה הזו. זאת אומרת, הנקודה האדומה הזו היא איזשהו מוליך לחום מבפנים. כלומר, יש איזשהם תהליכים בתוך כוכב הלכת שגורמים להתחממות, וזה נפלט מהנקודה האדומה הזו. איך זה מגיע לאטמוספירה ולחלק הגבוה, זה הניחוש של החוקרים, או טוב, זה לא ניחוש, הם עשו סימולציות וזו השערה שלהם, זה שזה על ידי גלי קול. זה פשוט, אני אפשר להגיד שזה בעצם רמקול ענקי. לצדק יש סאב-רופר. יש לנו כותרת. יש לנו רמקול לעשות את זה מסיבת 4 שנים לחללית, יואב. אוקיי. כן, כי זה ידעו שאנחנו עושים מסיבות עם סאב-רופרים. יפה. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. נקסט. נקסט, אנחנו נצא... אנחנו מתחילים להיכנס ללחץ זמנים, קדימה. טוב, אז מפה... כולם נדבר מהר, ואל תפריעו לנו לדבר בבקשה. כאילו זה נורא חשוב שאנחנו... אנחנו מפה נעבור למערכת שמש, שמחוץ למערכת השמש שלנו, שבה קורה משהו מעניין, יעל. מחגורת אסטרואידים לצדק, ועכשיו אנחנו קופצים 1,000 שנות אור מכאן. מערכת שמש קפלר, הטלסקופ החלל, גילה אותו. קוראים למערכת השמש הזאת קפלר 80. קפלר בעצם מחפש אקסופלנטות. זה המטרה שלו, מחפש מערכות שמש עם פלנטות. ומה שהוא מצא כאן, זה מערכת שמש סופר סופר צפופה. שזה דווקא, יש לו אפילו שם, סטופ או סטיפ או לא יודעת מה הראשי תיבות של זה שהם מגדירים, מערכת שמש שיש הרבה פלנטות מתחת למרחק מסוים מהשמש המרכזית, ולא חשוב ההגדרה הזאת, אבל זה נורא נחמד. יש שם, לפחות ממה שהצליחו לגלות, חמש פלנטות, שהרחוקה ביותר נמצאת עשירית AU מהשמש. כלומר, AU זה המרחק של כדור הארץ מהשמש, אז בעשירית מהמרחק הזה מצופפים להם 5 פלנטות. עכשיו, לא תגידו שזה פלנטות סנטנות וכאילו איזשהו ירח שאנחנו רוצים לקרוא לו פלנטה, לא. לפחות 4 מתוך 5, אחת מהם קצת עושה להם בעיות, אבל 4 מהם הם בסדר גודל של 4 עד 6 פעמים כדור הארץ. אז זה לא שזה פלנטות פיציות, הן פשוט פלנטות יחסית מכובדות, גדולות, וצפופות צפופות. עכשיו, הקרבה הזאת נותנת להם שנים, כאילו שנים, של יום, 3 ימים, 4 ימים, 7 ימים ו9 ימים. זה השנים שלהם, כל אחד והסדר שלו. אז הם צפופים צפופים, קרובים קרובים, יחסית גדולים, ובגלל הקרבה הזאת מסתובבים מאוד מאוד מהר. עכשיו, הצפיפות הזאת יחד עם המסה הגדולה, זה מה שבעצם אפשר את הגילוי שלהם. כי בגלל שהם קרובים, יש השפעה גרביטציונית גדולה אחד על השני, אז זה יצר הפרעות שהיה אפשר לקלוט, ולכן הצליחו לגלות אותם. איך בכלל קפלר מגלה אותם? על ידי טרנזיט. אני אסביר מה זה טרנזיט, אנחנו מסתכלים על, בקצרה מאוד, על אור, שמגיע מכוכב, או במקרה הזה אפילו על הפלנטה הבירה, הם הצליחו להתביית עליה, ואז משהו מפריע גורם לתאורה לרדת פתאום ולעלות חזרה. וההפרעה הזאת חוזרת על עצמה באופן ריקורסיבי, וככה יודעים שיש משהו שמפריע לו באופן קבוע בהפרשי זמן קבועים. אז שילוב של זה ושל תנועתיות נותנת להם המון אינפורמציה, כמו כמה פלנטות, המחזור שלהם, הגודל שלהם, כל מיני דברים, אפילו קצת אינפורמציה על האטמוספירה, הם אומרים שיש לשניים חיצוניים אטמוספירה די גדולה של מימן והליום. מה שעוד מעניין פה, והם הראו את זה בעזרת מודלים, הם לא סתם זורקים את זה, הראו, הוכיחו את זה נורא יפה, שארבעה מתוך החמישה, כלומר, הכי קרוב הוא הכבשה השחורה כאן. ארבעת האחרים, כנראה, הם לא אמרו, אבל כנראה בגלל שהוא יותר קרוב, הוא יותר מושפע מהשמש, אז הוא לא משתף פעולה עם האחרים. הוא כנראה מושך אותו, הוא כנראה יותר נעול אליו, אני לא יודעת, הם לא אמרו, זה השערה שלי. ארבעת האחרים נמצאים ברזוננס. רזוננס זה אומר שיש קורלציה בעצם, במחזור שלהם. כלומר, על כל 2 סיבובים שפלנטה A עושה, B עושה 3 סיבובים, ו-C עושה 4 סיבובים, וככה הארבעה האלה מסונכנים לגמרי. כלומר, בסדר גודל של כל משהו כמו 27 ימים, הם חוזרים בדיוק לאותו נקודה, כולם ביחד לאותו מבנה. למה 27 ימים? כי אמרנו ששנה אצלם זה סדר גודל של כמה ימים. הסידור הזה של... זה לגמרי, when all the planets align, זה כאילו... כן. אפשר לעשות נבואות, רק שזה כל 27 יום, אז זה לא מעניין. עוד אין לו במה לדבר, כן. אז קודם כל, כשפלנטות קרובות, אז זה עניין מוכר שהם איכשהו... זה גורם לכל מיני נבואות עתיקות להתגשם, יואב. כן, כמובן, אבל חוץ מזה, זה גם גורם להם לסנכרן את התנועה שלהם אחת עם השנייה ו... נכון, אבל הם אומרים גם, הם בעזרת מודלים הסבירו איך בכלל קרה שהם נכנסו לרזוננס, אז הם אומרים שהיה מיגרציה, שהם לא נוצרו סופר קרובים ככה, הם נוצרו רחוקים יותר, ונדידה זה מיגרציה בעצם. נוצרו רחוקים יותר, ותוך כדי התייצבות על מחזורים קבועים, הם עזרו אחד לשני להתייצב, התקרבו קצת, והרזוננס הזה זה בעצם מצב גרביטציוני מאוד מאוד יציב. מי הכוריאוגרף שלהם? אני רוצה להבין משהו עכשיו בשיא הרצינות, אוקיי? רגע. כלומר, יש כמה פלנטות שהן מקיפות שמש אחת, ובגלל הכבידה של כל אחת מהן, הן הגיעו למצב שהן מסתובבות פחות או יותר ביחד סביב השמש? לא ביחד, מסונכרנות. אחד עושה שתי סיבובים בזמן שהשני עושה שלוש. אבל הם כאילו, הם... יש סינכרון בין המחזורים שלהם. אוקיי, אוקיי, כמו האגדה העתיקה על נשים באותו בית. כן? אוקיי. אוקיי, סליחה. יעל הבינה. יעל, מה את גודל הכוכב? זהו, אני לא יודעת. פספסתי את הנתון הזה. אני גם חשבתי על זה שפספסתי את הנתון הזה, אבל... הכפה צורנית. הכפה צורנית. אוקיי, אז טוב, יש לנו עוד קצת זמן. אז אופר, אנחנו חוזרים אליך, והפעם עם סופרנובה. כן, אני גונב היום אייטים לכולם. קודם גנבתי אייטים של יואב, עכשיו אני גונב אייטים של יעל. לא נשכח ולא נסלח. כן, אז אנחנו, אני מניח שמי שצופה בתוכנית כבר יודע שסופרנובות זה אחת הדרכים שבהן כוכבים מסיימים את חייהם, וזה אחת הדרכים הכי אלימות, לא הכי אלימה שבהם. זה בעצם פיצוץ עצום שנוצר כשכוכב מסיים את חייו, כמה דרכים, יש השערות שונות לגבי סוגים שונים, יש שני סוגים עיקריים של סופרנובות, ובשנים האחרונות התגלה סוג נוסף שלא ברור אם הוא שייך לאחד מהסוגים האלה, איזשהו מקרה קצה שלהם, או שהוא סוג בפני עצמו, ומה שמיוחד בו זה שמדובר בסופרנובות שהן מאוד מהירות, הן נקראות סופרנובות סופר בהירות, זה השם שלהן. יש לנו מעט מאוד דוגמאות כאלה, הם סביבות 10 או 20, אני לא בטוח בדיוק כמה, אבל עכשיו התפרסם מחקר, התפרסם מאמר, שהצליחו לתפוס סופרנובה כזו בשלב מאוד מוקדם שלה, זאת אומרת, ממש כמה שעות לתוך הפיצוץ, משמע שהצליחו לצפות בחלק גדול מהתהליכים שבה. כלומר, לפחות באיך שזה נראה מכדור הארץ, בבהירות שאנחנו רואים מפה. כי אנחנו יודעים שבדרך כלל סופרנובה היא, אנחנו רואים איזושהי התבהרות, ואז הבהירות דועכת. ובמקרה הזה ראו אפקט מעניין, ראו שהבהירות עולה עד כמה ימים, ואז לכמה ימים היא דועכת, ואז היא עולה שוב פעם ומחזיקה אחרי זה מעמד מאוד חזק ל... אפילו כמה חודשים, שזה הרבה יותר משהו סופרנובה רגילה, שבדרך כלל תוך כמה שבועות כבר הבהירות שלה מאוד רחת. ואז זה בפני עצמו מאוד מעניין ומאוד מגניב, אבל זה עוד מעניין כי זה גם אפשר לחוקרים להעלות השערה מגובה במודלים, למה בעצם קורה שם. וההשערה היא שהסופרנובה יוצרת כוכב ניטרונים, שזה כוכב ש... בעצם כל כך דחוס שהוא מוחזק מאפקטים קוונטיים שמונעים מניטרונים להידחס עוד יותר, ולא סתם כוכב ניטרונים, אלא כוכב ניטרונים שנקרא מגנטר, שזה כוכב ניטרונים שמסתובב מאוד מאוד מהר ופולט הרבה מאוד אנרגיה. והמחשבה שלהם היא שמה שקורה זה שה... הסופרנובה מתפוצצת, היא שולחת, זורקת לחלל הרבה מאוד חומר שמתפשט במין בועה כזו. ככל שהבועה מתפשטת, אז היא גם הולכת ומתקררת, כי ככה זה עובד. אבל אז המגנטר מתחיל בעצם מתחיל לפעול, ואז הוא מתחיל לחמם את הבועה, ואז הבועה מתחממת ומתחילה לייצר קרינה חזקה, וזה בעצם החלק השני של ההתבהרות השנייה, שהיא גם מאוד מאוד בהירה, הרבה יותר בהירה מרוב מה שאנחנו רואים מסופרנובה. אז זה ממש ממש מגניב, זה כאילו סוג חדש של סופרנובה זה די ביג דיל. זה בעצם אתה אומר, הסופרנובה כבר קרתה, אבל עכשיו יש חימום מחדש של החומר שנפלט. כן. זה מעניין. טוב. עכשיו זה יעבוד, זה מגניב, זה מה שרציתי להגיד. זה התעללות בסופרנובה בעצם, לא הספיק לה שהיא התפוצצה. אני לא יודע, זה כבר אפילו לא גופה, כאילו אתה חושב להתפוצץ בחללותים, זה כאילו מה שתעלל. אני חושב שיהיה לו ככה אישית את כל עניין הסופרנובה. לא מספיק שאתה מגיש אייטם על סופרנובות, אתה מגיש אייטם על סופרנובות מסכנות. פעם הבאה תגיש אייטם על דברים בתחום העיסוק שלך. יש לי יום אחד כזה, אם יש לנו... כן, העיסוק שלה לא בדיוק רחוק מסופרנובות, זה לא... עצבו אותו בדיוק. אין לי יום סופרנובות בתחום העיסוק שלך. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, אני חושב. כן? כן. יופי, זה משאיר לנו מספיק זמן כדי לשיר. יש לנו שאלות? יש לנו שיר. היום יום הולדת היום. יש לנו שאלות מהצופים? צופות. גם מהצופות? לא. טוב, אז אנחנו... יש שאלות, אבל הן ישנות, אז אתה תצטרך לגשת אחרי זה לפייסבוק ולענות עליהן. אוקיי, אז אני אגש לפייסבוק אחר כך, אבל לפני שאת מסיימת בזמרה וזה, אני רוצה להגיד תודה לצופים ולצופות, לכל מי שצופה בנו. תודה רבה שאתם צופים בנו, ותודה במיוחד לאלה שמתמידים בכך. אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק. לסרטון של יוטיוב, אנחנו נשמח מאוד אם אתם תפיצו את זה, כי אפשר לצפות גם ביוועד. עדיף לא לצפוק את זה, אלא פשוט לעשות שייר בפייסבוק, זה עובד. או במקומות אחרים. ואנחנו מאוד שמחים שאתם חוזרים אלינו, אנחנו נהיה פה שוב במוצאי שבת בעוד שבועיים, פעם בשבועיים, מוצאי שבת בשעה 21:00, זה יהיה כבר חודש אוגוסט, זה יהיה 13 באוגוסט, מעניין אם תזכור את התאריך הזה, יואב. אין סיכוי שנזכור את התאריך הזה, יום הנישואין שלנו. כן, אז אנחנו נשתדל להספיק גם לשדר את הכללית. השעתי, אתה שעתי, אתה לא תזכור. אין שום דבר שמפריע לנו, כן. אני כבר רואה את היום הזה שבו יואב קם בבוקר ואומר, יש את הכללית היום בערב, ואני כזה, ובכן, יש עוד כמה דברים היום. זה יהיה יום מאוד משעשע. קרן מתכננת את זה כבר שנים, את התזמון הזה של החללית. החללית עם יום הנישואים ועם הפרסאידים. כל שתור של השנים, כן. דרך אגב, הפרסאידים ויום הנישואים שלנו באופן מסורתי יוצא כל שנה, באותו תאריך. מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכוי שזה יקרה? אז אם אתם הולכים לצפות בפרסאידים, אנחנו שמנו כמה וכמה לינקים לתצפיות מאורגנות ברחבי הארץ, אתם מוזמנים להיכנס לשרשור שאלות לחברי הפאנל, שם אחד האנשים שאל בפייסבוק של החללית, תוכנית אינטרנט על החלל. אני יכולה לשיר עכשיו? ועכשיו קרן תשיר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.